Ni Jumanne ya tarehe 27 Septemba 2022. Hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Tuanze kwa habari kuu. Baadhi ya mahubiri yanayotolewa na madhehebu mbalimbali huwa kizuizi kwa hamasa juu ya njia za uzazi wa mpango. Maoni ya Sheikh Bukuru Khalfani, mmoja wa wanajopo katika kipindi na wahusika jana tarehe 26 Septemba iliyotengwa kwa ajili ya uzazi wa mpango ulimwenguni. Polisi mmoja alijeruhiwa na raia mwingine kawekwa mahabusu. Ni mojawapo matokeo ya vurugu zilizojitokeza kwenye kituo cha ugavi wa vyandarua shuleni Lise Kominari Urbain iliyopo Katani Mugomere mjini Rumonge. Haya bila shaka na mengineyo, jiunge nasi katika taarifa hii ya habari. Eric Wimano Konaski Mitambo, mimi ni wako Omer Nduwayo. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunasikia vema asilimia 100 kutoka kwenye masafa ya 89.7 frequency modulation mjini Bujumbura na viunga vyake, na ni kwenye 101 nchini kati. Hii ni taarifa ya habari. Baadhi ya mahubiri yanayotolewa na madhehebu mbalimbali huwa kizuizi kwa hamasa juu ya njia za uzazi wa mpango. Katika kipindi na wahusika jana tarehe 26 Septemba iliyotengwa kwa ajili ya uzazi wa mpango ulimwenguni, Sheikh Bukuru Khalfan, mmoja wa wanajopo, anabaini kuwa kuoa wake wengi kwa waumini wa dini la Kiislamu hakuwezi kuwa tatizo kwa uzazi wa mpango. Kisa uzazi wa mpango huwa maamuzi ya kibinafsi kwa kila mmoja. Anayataka madhehebu na madini kutoa mafunzo nyeti yasiyopotosha waumini. Polisi mmoja aliyejeruhiwa, raia mmoja aliyewekwa mahabusu, ni mmoja wapo matokeo ya vurugu zilizojitokeza kwenye kituo cha ugavi wa vyandarua kwenye shule ya sekondari Lise Kominal Urbain iliyopo Katani Mugomere mjini Rumonge. Ilikuwa mwendo wa saa 4 asubuhi ya leo Jumanne. Mashahidi waliokuwepo wanaeleza kuwa mtu huyo aliyekamatwa amejaribu kujieleza na kuomba sheria kuchukua mkondo wake ili kumwachia huru. Kiongozi wa mtaa Rumonge aliyefika maeneo ya tukio anaeleza kufanya upelelezi ili kujua sababu na vyanzo vya ghasia hizo. Habari hii ya Jean-Pierre Misago inakujia katika sauti ya Romuald Niyo Yabivuze. Majira ya saa 4 dakika 10, raia waliokuwa kwenye foleni wakisubiri kupewa vyandarua pamoja na wanafunzi wa shule maarufu Lycée Communal Urbain walikuwa wakimwangalia askari polisi aliyejeruhiwa karibu na jicho la kushoto pamoja na mwanaume aliyekuwa amekamatwa na kiongozi wa kijiji Gihwanya. Mwanaume huyo alikuwa anatuhumiwa kumjeruhi askari polisi huyo. Waliokuwa katika kituo cha ugavi wa vyandarua wana kauli moja kuwa polisi huyo ndiye ametangulia kumcharaza viboko mwanaume huyo aliyekuwa kwenye foleni akimuomba kumpisha na huyo kujitetea kutofunga njia na hangeanza kumpiga. Askari polisi mwingine badala ya kuingilia kati amempiga mwanaume huyo, ila kipigo kikamfikia mwenzie aliyekuwa ameshikana na mwanaume huyo. Askari polisi aliyekuwa amejeruhiwa amechukua bunduki ili kufyatua risasi na kuzuiwa na raia. Walioshuhudia tukio hilo wanasema kuchukizwa kuwa badala ya kuuliza hali halisi ya tukio, polisi wamemshutumu mwanamume huyo kujaribu kumpokonya silaha. Wanaomba uchunguzi wa kina ufanyike ili ukweli kutambulika. Kiongozi wa kata Rumonge aliyefika eneo la tukio hakupenda kutoa tamko lolote kwa vyombo vya habari na kusema kuwa anaendelea kuchunguza chanzo cha mtafaruku huo. Romuald Niyo Yabivuze, shukrani sana. Zaidi ya mwezi mzima hukurupuka bila wageni kutembelea hifadhi ya Bururi yenye wanyama wakubwa wakubwa mbalimbali kama vile sokwe. Jerome Nishishikare, afisa ulinzi katika hifadhi hilo, anawataka Warundi kukuza nia ya maonyesho ili kuwasukumia wageni kutoka nje kuwa na shauku ya kutembelea viwanja muhimu kama hivyo. Anawataka wahusika kuweka sawa vitu vyote vilivyoharibika ili eneo hilo la hifadhi la Bururi kuvutia zaidi. Shule ya kiufundi ETB Bubanza inahesabu zaidi ya wanafunzi 1000 wanaolala kwenye magodoro zinazozidi 100 mbili. Magodoro 145 kati ya hayo ni msaada shule hilo liliopewa na wazawa ubalozi wa China pamoja na shirika la mawasiliano Lumitel jana Jumatatu. Wanafunzi 400 ndio wanaobaki na hitaji la matandiko. Wazazi kama vile walezi wanayataka mashirika ya kiutu na yeyote mwenye moyo wa kusaidia kuwatendea wema huo ili wapate malazi safi. Isanganiro. Imetimu saa 7:27 katika studio za Radio Isanganiro. Hii ni taarifa ya habari. Muda unaozidi kipindi cha mwaka umekwisha bila gari kupita kwenye daraja linaloviunganisha vijiji vya Ruvu Mera na Kabo katika tarafa ya Nyanza Lake mkoa wa Makamba kwa sababu daraja hilo liliharibika. Wakazi wa kijiji Ruvu Mera wanaeleza kuwa daraja hilo lilikuwa likiwafupishia safari hasa vipindi vya kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya. Njia inayorahisishia magari kwa sasa hupita maeneo ya Kavungerezi, wajuza wakazi hao. Wanaomba daraja hilo kutengenezwa. Mwenyekiti wa kijiji Ruvu Mera anatuliza nyoyo za wakazi hao kuwa kazi za kukarabati daraja hilo zinakwenda kuanza mwezi ujao wa Oktoba na kuwa uongozi wa tarafa ulikubali kutoa mbao zote zitakazohitajika. Elize Kwizera anaarifu zaidi. Daraja hilo linalozungumziwa linaunganisha vijiji vya Ruvu Mera na Kabo tarafani Nyansarake katika mkoa Makamba. Wanaokumbwa na matatizo mengi yanayohusiana na daraja hilo ni hasa wakazi wa Ruvu Mera, wasemao kwamba daraja hilo liko katika hali mbaya na kuwa halipitiki tena kwa magari na angalau mwaka mmoja umekwisha tamatika. Miongoni mwa matatizo wanayokumbana nayo, wanasema kuwa magari yaliyokuwa yanapitia kwenye daraja hilo yanalazimika kupitia maeneo ya Muyange, Mukubano na Kavungerezi. Kwa sababu hii na gari la wagonjwa linaweza kufika kwa kucherewa wakati kunapo wagonjwa wa kuelekezwa hospitalini Nyanzarake kutoka kwenye zahanati ya kijiji hicho cha Ruvu Mera. Aidha, wakazi hao wa Ruvu Mera wanasema kuwa wanalazimishwa kusafiri kwa pikipiki na kulipa nauli ya faranga 5,000 kwa safari ambayo ingegharimu kati ya faranga 1,500 na 2,000 kwa gari au tukutuku. Kulingana na umuhimu wake, wanaomba daraja hilo likarabatiwe na liweze kuwasaidia. Kiongozi wa kijiji cha Ruvu Mera, Onesime Ndirikirurenza, anafahamisha kuwa kazi za ukarabati zitaanza hivi karibuni katika mwezi wa Oktoba na tayari tarafa ilikwisha waahidi mbao ambazo watazitumia. Elize Kwizera kutoka Makamba. Shukrani sana. Tatizo la miundombinu halisi ya viwanda na ukosefu wa nishati ni changamoto zinazozikumba nchi nyingi za Afrika zikiwemo Burundi na Nigeria. Katika uzinduzi wa mkutano wa kilele wa kibiashara kati ya nchi za Burundi na Nigeria leo Jumanne, waziri wa biashara anabaini kuwepo hitaji la kuendelezwa kwa ushirikiano kati ya sekta ya umma pamoja na sekta binafsi kupitia kazi halisi. Marie Chantal Nijimbere anatumai kuwa kongamano hilo la kiuchumi litaimarisha ushirikiano wa pande hizo mbili. Habari za kimataifa. Nairobi. Takriban watu watano wakiwemo watoto wawili wamefariki dunia siku ya Jumatatu baada ya jengo la ghorofa 6 kuporomoka katika mji ulio nje kidogo ya mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Gavana wa mji huo amesema kulingana na shirika la habari la AFP. Jengo hilo lililokuwa likijengwa katika eneo la Kiambu liliporomoka Jumatatu asubuhi. Gavana Kimani wa Matangi amesema kwenye ukurasa wake wa Twitter. Mwanzo wa kunukuu, tumepoteza watu watano katika jengo lililoporomoka. Mwisho wa kunukuu, amesema na kuongeza kuwa juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa wahanga zinaendelea. Kwa mjibu wa RFI Kiswahili, Sababu za ajali hiyo hazijafahamika mara moja. Ujenzi mbovu, kutokufuata kanuni na ufisadi kumesababisha ajali kadhaa mbaya siku za nyuma nchini Kenya. Chombo cha uchumi wa Afrika Mashariki ambacho kimekuwa kikikumbwa na ongezeko la mali isiyohamishika kwa miaka kadhaa. Saa 7 na dakika 32 katika studio za Radio Isanganiro. Mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Usukani wa mitambo baada ya Eric Kwimana umechukuliwa na François Kimana. Tuseme pongezi na asante.